1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat meer wil of kon werken is vorig jaar toegenomen. Het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel steeg met bijna 100.000 naar 1,1 miljoen mensen. Dat meldt het CBS. Het gaat om werklozen plus mensen die wel willen werken, maar niet staan ingeschreven als werkloos. Ook parttimers die meer uren willen maken vallen hieronder. De gemeente met het hoogste onbenutte arbeidspotentieel was Groningen met bijna 13%. Een groep VVD-leden vindt dat Kamerleden van de partij te veel onder druk worden gezet om het regeringsbeleid te volgen, terwijl ze juist kritisch zouden moeten zijn. Een motie hierover wordt zaterdag besproken op het digitale ledencongres van de VVD. Indiener Gijs Dreugen denkt dat kiezers meer vertrouwen in de partij krijgen als meer onafhankelijke mensen van buitenaf in de Kamer komen. De fractie bestaat nu voor een groot deel uit mensen die al lang in Politiek Den Haag rondlopen. Naast Dreugen hebben nog 19 VVD-leden de motie ondertekend. Demissionair minister Grapperhaus wil dat bij de volgende versoepelingen ook cafés en kroegen weer open kunnen. Waarschijnlijk mogen begin juni restaurants weer open en pas in een later stadium zouden cafés weer open gaan. Grapperhaus wil de versoepelingen meer gelijk trekken. Dat zou ook makkelijker zijn voor de handhaving. Vrijdag wordt hier definitief een besluit over genomen. De mishandelingszaak van rapper Lil Kleine in Spanje wordt onvoorwaardelijk geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs, zegt zijn advocaat. Dat zou betekenen dat de artiest het land mag verlaten. De 26-jarige Jorik Scholte, zoals de rapper eigenlijk heet, werd afgelopen weekend op Ibiza gearresteerd op verdenking van de mishandeling van zijn vriendin. Hij moest de nacht in de Spaanse cel doorbrengen. In een gezamenlijke verklaring zegt het stel nu dat ze geschrokken zijn door de verhalen die over hen in de media rondgaan. Het weer, vannacht opklaringen, maar ook af en toe een bui. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden. De komende dag breekt de zon af en toe door. In het binnenland valt af en toe een bui. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Barry, jij bent toch... Nee, dat mag ik niet zeggen van mama. Nou, liever, tegen mij mag je alles zeggen. Wat wil je zeggen? Ja, jij bent toch homo? Nou doet hij het. Oh, hij deed het niet. Doe nog maar nog een keer. Ja. Oma Barry, jij bent toch... dat mag ik niet zeggen van mama. Nou, liever, tegen mij mag je alles zeggen. Wat is er... Jij bent toch homo? De late avondshow met Milou Brandt. Ja, hoi, dit is Miss Podcast. En Miss Podcast had even een snoertje in een verkeerde uitgang gestopt. Maar het is gelukt. We zijn er. En je hoorde al het stemgeluid van mijn gast, zanger en acteur Barry Beijer. Wat een artiestennaam. Ja, lekker. Ja. Allitereert lekker. Ja. Ja. En je opende net zelf met... volgens mij is het een verhaaltje... Ja. Maar een waar gebeurd verhaaltje. Het is een waar gebeurd verhaaltje, ja. Ja, mijn neefje kwam een keer van school. En ze hadden iets op school gedaan wat te maken had met homoseksualiteit. Ze hadden het erover gehad. En toen zei hij dit tegen mij. Maar hij zei er ook bij, nee, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. En toen bleek uiteindelijk dat hij een keer aan tafel het woord homo had gebruikt. Maar op een verkeerde manier. Wat heel veel mensen natuurlijk wel doen. Als scheldwoord. Als scheldwoord of Er wordt natuurlijk veel gezegd tegenwoordig, een soort van, oh, wat is het toch een homo? Dat wordt bijna normaal. En toen dacht ik, ja, het is voor een kind zo moeilijk om dat verschil te kennen tussen wat een scheldwoord is en wat iemand is. Ja. En dat heb ik hem toen dus moeten uitleggen. Want het is niet erg als je het hebt over homo of homoseksualiteit, want dat is er, dat ben ik en dat is helemaal prima. Maar je moet het niet als scheldwoord gebruiken, want dat is dan weer een andere kant. Dat is iets anders, ja. Als je dus als kind berispt wordt, dan weet je het gewoon op een gegeven moment. Ja, dan denk je, dat is een slecht woord. Ja. En dat is ook het probleem, denk ik, met heel veel jongeren die uit de kast komen of uit de kast willen komen. Die in hun omgeving het woord homo voornamelijk als iets negatiefs horen. Want je hoort nooit als er een doelpunt wordt gescoord, oh, wat een homo, wat een goed doelpunt. Je hoort altijd toch, je hoort het alleen maar op een negatieve manier. Ja. En dat zou moeten stoppen. Ja, en misschien draagt wat jij doet daaraan bij. Wie weet. Ja, want met jouw beste vriend Danny maak jij de podcast Gewoon Homo. Of Gewoon Homo de podcast. Gewoon Homo de podcast. Gewoon Homo de podcast. En dat gaat over, ja, over homo zijn, over jezelf kunnen zijn. En dat is eigenlijk iets natuurlijk wat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Maar dat voelt het niet altijd 100%. Nee, ja, precies. We kwamen er eigenlijk achter, eigenlijk naar aanleiding van het boek van Splinter Chabot. Die heeft Confetti Regens, had hij geschreven. Ja. En toen begonnen wij onderling ook daarover te praten. En dan merk je eigenlijk dat heel veel mensen denken dat als je eenmaal uit de kast bent, dan is alles oké, want dan weet iedereen alles. En dan ben je wie je bent, dus zijn alle problemen weg. Maar eigenlijk begint je leven dan pas. En daar wordt eigenlijk soms weinig over gesproken. Dus besloten wij dat te doen met elkaar. Ja. Maar dat was er volgens mij ook nog niet heel... Nou niet op deze manier, nee. Nee. En we proberen heel erg gewoon op een open, vriendelijke manier gewoon met elkaar te praten en achter dingen te komen. Ook dingen die wij van elkaar nog niet wisten. Ja. We zijn niet per se types die enorm hard op de barricades gaan staan of zo. Maar het is gewoon meer om het gesprek te openen en te zorgen dat andere mensen er op een makkelijke manier over kunnen praten en willen praten. Ja. En eigenlijk ter normalisering eigenlijk. Het tweede seizoen van de podcast is net begonnen. Ja. En hij bestormt de hitlijsten. Ja, dat toch? Is fijn. Ja. Ja. Hoe vind je dat? Ja, dat is bizar. We hadden natuurlijk gehoopt dat het goed zou doen. We zitten sinds kort bij een nieuw podcastlabel. Topcast Media. En daar zijn we super blij mee. Dat is ook een label wat heel veel doet voor de diversiteit. En dus daar voelden wij ons ook heel prettig dat we daarbij mochten. Zij zorgen er ook voor door alles wat ze doen, denk ik, achter de schermen. Dat we opvallen. Ja. En dan gaat het een beetje mond op mond. En dan sta je opeens in de top 25. Ja, ja. Superleuk. Ja, heel fijn. En ook heel leuk dat je er bent. Ja. Want wat gaan we doen? We gaan een audiodocument van jouw leven maken. Ja. Je hebt mij de belangrijkste geluiden gegeven. Ja. Er staat echt een waslijst klaar. Dus ik weet niet hoe lang van stof je bent. Maar afhankelijk daarvan kunnen we zoveel mogelijk proberen te horen. Nee hoor, laat je vooral gaan. Ik corrigeer wel waar nodig. En we hebben ook samen een podcast geluisterd. Die gaan we bespreken. En dat was, ik dacht, ik zoek iets wat in het straatje zit. Mm-hmm. En ik was benieuwd naar hoe jij daarnaar zou luisteren. En de podcast heet Homoseksueel zijn op een reformatorische school. Althans, dat is de titel van de aflevering van NRC Vandaag. Gaan we het tegen het einde van het uur over hebben, maar één woord? Eén woord. In één woord zou ik dan zeggen woest. Woest. Ja, word ik echt woest van. Ja. Begrijp ik. Niet van de podcast zelf. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik snap het meteen. Nou, goed, gaan we het later over hebben. Barry, Beyer, gast, zanger, acteur. Ik heb ook nog even een audioportret van je laten maken door redacteur Wies, die hier ook in de studio zit, om een keertje mee te kijken. om je wat verder aan de luisteraar voor te stellen. Ben benieuwd. Ik ben Danny Houtkoper, ik ben 36. En ik ben Barry Beyer, ik ben 37. De titel van de podcast is Gewoon Homo. Gelukkig kan je in Nederland gewoon zijn wie je bent. Maar toch lopen we nog steeds tegen dingen aan waarbij het voor ons en voor anderen misschien nog niet als 100% gewoon voelt. De week is het tweede seizoen van de podcast Gewoon Homo te beluisteren. Hierin praten beste vrienden Barry Beyer en Danny Houtkoper over ervaringen van mensen uit de LHBTI+ gemeenschap. Wees maar niet bang. We gaan je niet de les lezen. We gaan je niet vertellen hoe je homo wordt. En we gaan je ook niet vertellen wat je van ons moet vinden. Maar we gaan het wel hebben over hoe het voor ons is om homo te zijn. Want ook in het dagelijks leven word je vaker geconfronteerd met wie je bent dan je zou denken. Barry en Danny zijn hier in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. Het regenboogalfabet, eventjes voor ons. Ja. Welke letters horen er allemaal in? Eigenlijk alle letters, de LHBTQIA+, zo heet het het geheel. Maar we dachten, we maken het wat makkelijker. En dan zeggen we regenboogalfabet. Ja, want in het eerste seizoen gaan jullie vooral met elkaar in. Deze aflevering gaan wij het hebben over... Is dat homo, Jeff? Okay, so this guy here, they say that he is with the Jew cancer. So, say more. Homo, jawel, homogeweld. Hé, gezellig. Mijn naam is Barry Beyer. Ik speel Zazu in The Lion King. Zazu is het hulpje van de koning, de hofmaarschalk van de koning. Hier gaan straks alle mensen naar ons kijken. En zoals je ziet, dat zijn er nogal wat. Er zijn in totaal meer dan 1800 stoelen. En we hebben geluk, want het is elke avond vol. We moesten naar Den Haag, we gingen naar Den Haag. We moesten naar Delfzijl, we gingen naar Delfzijl. We moesten naar Maastricht, we gingen naar Maastricht. We moesten naar Goeree en door naar Zierikzee. We moesten naar Maasbracht, we gingen naar Maasbree. We gingen naar Maastricht, we waren dag en nacht op tournee. Op vrijdag naar Den Bosch, op zaterdag naar Os. Op zondag naar Geleen, op maandag Hogeveen. De weg naar Slifterband, de weg naar Loon op Zand, de weg naar Slikkerveer, de weg naar Sappermeer. De file naar Bokbrug, de file naar Boksmeer, de file weer terug. We trokken door het land, heen en weer. Dus je komt en je speelt en je buigt en je gaat. Ja, je gaat er vandoor, want het is alweer laat. Ja, Barry, hier horen we jou in jouw nummer Delfzijl. Ja. In 2014. Ja, klopt. Ik heb echt ja. ademloos naar dit filmpje zitten kijken. Want die tekst die jij hier uit je hoofd even eruit gooit. Ja, nou, dat is zo'n nummer wat je één keer leert en daarna nooit meer vergeet. Want dat moet je zo je best voor doen. Jeetje, maar oh, dus ja. Je kan het nog steeds? Misschien, ja. Maar dan ben je wel heel tekstvast. Ja, maar bij zo'n nummer als dit kan je eigenlijk niet een foutje maken. Want dan rol je eruit en dan is het ook heel moeilijk om er weer terug in te vallen. Ja, ik heb wel eens hoor, ik doe elk jaar een liedjesprogramma. Dat heet Zin om te zingen, gewoon omdat ik het leuk vind om te zingen. En daar heb ik ook wel eens zo'n tongbreker nummer gehad waar ik er niet meer uitkwam. En toen heb ik echt een minuut lang letterlijk met mijn mond vol tanden gestaan en gedacht... Nee. Ik weet nu niet wat er gaat komen. Wat erg. Ja, maar werd uiteindelijk heel gezellig. Dus dat soort dingen vind ik dan eigenlijk op zo'n moment ook al wel weer leuk. Ja, want dat weet je dan ook wel weer op te lossen. Nou ja, grappig genoeg weet ik dat dan... Als ik op toneel sta, weet ik dat beter op te lossen dan in het dagelijks leven, ja. Ja. Ah, okay. Ja, dan is er een bepaald gemak of zo wat dan over je heen komt. Dat je denkt, ja, het maakt nu toch allemaal niet meer uit. Ze zitten toch al naar me te kijken. Dus nu kunnen we maar beter iets van maken. Wat gek eigenlijk, want in het dagelijks leven kijken er wel veel minder mensen. Ja, maar misschien juist daarom. Dan is het minder belangrijk of zo. Ik weet het niet. Grappig. Ja. Nou, we hoorden fragmenten uit Gewoon Homo, de podcast. Ja. 2021. En jou en Danny bij Blok en Twan op Radio 1 hebben we gehoord. Jou over je rol in The Lion King, de musical, de vogel Zazu. Ja, klopt. In 2018 was dit fragmentje, kwam het geloof ik uit. Ja, klopt. Hebben we tussen 2016 en 2019 hebben we dat gespeeld. Ja. Ja. Heerlijk lijkt me dat. Ja, was heel bijzonder. Een hele bijzondere ervaring. Sowieso die musical, ja, dat is gewoon jeugdsentiment. Voor heel veel mensen, denk ik. Het was mijn lievelingsfilm. Ja. Ik heb dus nog niet gezien deze musical. Oh. Heel erg. Eigenlijk. Schaam je. Draait die nog? Oh nee, nee, het is alweer voorbij. Ja, nou, misschien over 10 jaar weer. Je weet het niet. Ja. Ja. Nee, ja, het was ontzettend bijzonder om te doen. Ook omdat je merkt dat die voorstelling gewoon heel veel doet met mensen. En dat maakte het wel... dat maakte het heel mooi. Ja. Ja. Ja. Ik... we hoorden trouwens ook nog jou bij Leiden.tv in 2017, ook daarover. Oh. En ik denk dat jij, je musical, je speelt een musical, dan stopt zo'n musical dus. Dan moet je weer op zoek naar iets nieuws. Je bent acteur, dus je moet op die manier je geld verdienen. Ja. Dan vraag ik me af hoe dan zo'n podcast is ontstaan. Is dat dan ook een soort van dat je denkt, laat ik proberen, toch een soort van... Of doe je nog werk ernaast? Nou, Danny en ik zijn al heel lang vrienden. We zijn nu bijna 20 jaar beste vrienden eigenlijk. Vanaf dat we samen op de Frank Sanders Academie zaten. Dus dat is een musicalopleiding. Ja. Daarna zijn we allebei aan het werk gegaan. Maar we merkten op school al wel... Nou ja, we hebben gewoon een goede klik samen. En we hebben altijd gezegd... Oh, we gaan ooit iets samen doen. We gaan ooit iets samen maken. Altijd in de veronderstelling dat dat een musical zou zijn. Of een soort cabaret-achtig idee. En dat blijkt nu een podcast te zijn. Ja. En dat is eigenlijk ontstaan ook in de coronaperiode. Niet per se door corona hoor, want het komt echt wel door het boek. En musicals gingen natuurlijk even op stop. Nou, die stonden stil. Dus we zaten inderdaad wel allebei thuis. En we hadden er nu ook de tijd voor om daar tijd in te steken. Ja. Want dat kost gewoon heel veel tijd. En dat is je wilt het wel goed doen. Dus kijk, als je 8 keer per week in de Lion King staat, 8 shows per week... Ja, dat is gewoon hartstikke veel. Dat doe je 6 dagen in de week. En dan heb je geen tijd om daarnaast een podcast te maken. Nee. Maar nu was die tijd er. En was het eigenlijk, ja, het voelt gewoon alsof de tijd daarin helemaal klopt. Maar hopen jullie er een inkomen uit te halen op een gegeven moment? Want dat is wel een uitdaging met podcast natuurlijk. Dat is zeker een uitdaging. Nou ja, het zou natuurlijk fijn zijn. Kijk, van onze eerste idee was gewoon, oké, als we hier iemand mee kunnen helpen, dan is dat al goed. En eigenlijk al vrij snel nadat de eerste aflevering uit was gebracht, vorig jaar, van het eerste seizoen, kregen we een berichtje van een jongen van 14 die stuurde van, ik zit nog in de kast, maar door jullie verhaal weet ik nu dat het minder moeilijk is dan ik in mijn hoofd had. En dat alleen al was zo fijn. En eigenlijk hebben we sindsdien zoveel berichten gehad van, niet alleen jongeren, maar ook bijvoorbeeld een oma stuurt ons dan een bericht van, oh ja, mijn kleinzoon is uit de kast gekomen. En ik vind het heel fijn om er op deze manier meer over te horen. We hebben ook van moeders die dan samen met hun kind hier naar luisteren. Ja. Laatst hebben we nog een berichtje gehad van een jongen die stuurde, ja, ik ben hetero, maar die was dan een jaar of 14 ook, geloof ik. Ik ben hetero, maar een vriend van me is net naar me uit de kast gekomen. En die wilde gewoon meer daarover weten. Dus die kwam dan bij onze podcast terecht om er meer over te leren. Ja, en dat vind ik fantastisch. Dus als het daarbij blijft, is het ook al goed. Eigenlijk. Ik snap het. Dat geeft ook voldoening. Zeker. Op die manier. Ja, enorm. Ja. Enorm. Mis Podcast met Nino Brandt. Ja, mijn gast is Barry Beijer. Zanger, acteur en maker van Gewoon Homo, de podcast. Yes. We gaan naar het eerste geluid. Oké. Okay. Mag goed luisteren. Je hoort natuurlijk, ja, wat horen? Ja, we horen een klok. Ja. En stilte. En stilte vooral. Ja. Ja. Waar zijn we? We zijn nu, in mijn jeugd zijn we nu, bij mijn ouders. Ja, mijn ouders hadden altijd zo'n, of hebben eigenlijk nog steeds zo'n grote klok aan de muur hangen. En zij zijn niet van de muziek per se, of ze luisteren wel muziek, maar er staat daar eigenlijk nooit muziek aan. En eigenlijk door mijn vriend, nu kom ik erachter dat hij heeft altijd muziek aan. Dus nu tegenwoordig als ik thuis kom, is er altijd muziek aan of is er iets. En als ik dan thuis zit en ik zit gewoon in stilte, dan komt hij thuis en denkt hij, jeetje, wat is het hier stil? En denk ik, oh, waar komt dat door? En dat komt inderdaad door mijn ouders. Omdat wij dat gewoon nooit, gewoon nooit muziek aan. Nee. Nee. En zelfs dat verschil wat je dan nu hebt met je vriend, dat maakt die stilte als hij er niet is en zijn muziek niet aanzet, niet meer aanwezig. Dat je ook denkt van, oh, nou, stil eigenlijk. Nee, ja, grappig genoeg, ik vergeet het gewoon altijd. Ja. Dus als hij er is, dan denk ik opeens, oh, ik moet even muziek aanzetten, want dat is gezellig. Maar als hij er niet is, dan vergeet ik dat gewoon en zit ik gewoon thuis een beetje, weet ik veel, een boekje te lezen of whatever. Ja, maar het klinkt wel alsof, het klinkt toch als een soort contrast ook met jou als ik, ik heb een beetje het internet doorploegd en musicals, muziek maken, zingen. Ja, nou, maar dat is ook wel echt zo. Ik heb ook vaak, als ik een voorstelling heb gespeeld of wat dan ook, en ik rijd terug naar huis, dan als ik dan de radio aan heb staan, dan is het altijd een praatprogramma. Omdat ik op de een of andere manier dan al genoeg muziek heb gehad of zo, en dan gewoon het wel lekker vind als dat er even niet is. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. En wat deden je ouders dan? Mijn ouders zijn allebei leraar. Ik heb zelfs les gehad van mijn moeder op de basisschool. Oh, hoe is dat? Ja, het was voor mij eigenlijk heel normaal. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Het was wel part-time. Ik weet nog wel dat we dan de eindmusical hadden in groep 8. En toen kreeg ik minder te doen dan ik eigenlijk had gewild. Omdat mijn moeder dan dacht, ja, anders denken mensen dat ik jou alles te doen geef, omdat je dit semi kan. Ja. Juist niet voorgetrokken? Ik werd niet voorgetrokken, nee. Nee, nee, neem ik er nog steeds kwalijk. Ja. Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee. Maar dat was eigenlijk wel leuk. Ja, ja. Ja. En vond je dat, baal je daar dan van met zo'n musical? Want stond je toen al graag op het podium als kind? Ik vond het wel heel leuk. En ik merkte vooral dat de reactie altijd goed was. En dat ik daar ook wel heel erg mezelf kon zijn. En dat was altijd heel prettig. Ik ben wel van nature vrij, niet per se zenuwachtig, maar ik heb een tremor, wat betekent dat ik altijd tril. En dat is op toneel niet handig. Omdat het er zenuwachtig uitziet? Of een kopje oppakken, waar een schoteltje met een kopje. Dat kon ik vroeger echt niet. Want dan hoorde je alleen maar zo alles heen en weer gaan. Of zingen met een microfoon in je hand. Dan ging die microfoon alle kanten op. En dat was dan niet vanwege de zenuwen. Maar dat was gewoon omdat dat heb ik gewoon. Maar daar heb ik tegenwoordig medicijnen voor. En nu gaat het eigenlijk heel goed. Dus heb ik daar geen last meer van. Dus ik kwam wel zenuwachtig over. Maar ik vond het gewoon te gek om te doen. Weet je nog toen je voor het eerst op het podium stond? Voor het eerst. Of een van de eerste keren. Nou, ik weet nog wel vooral... Ik heb op de middelbare school had je dan altijd schoolmusical. En ik weet dat ik daar een voorstelling had gedaan, Romeo en Julia. En daar had ik een bijrol in. Ik speelde een frater. En die, toen kwam daarna iemand naar me toe, die zat op de Kleinkunstacademie. En die zei misschien is het leuk voor je om hier iets mee te gaan doen. En vanaf dat moment is eigenlijk het balletje gaan rollen. Dat ik dacht, oké, als ik dit wil, dan moet ik daar nu echt werk van gaan maken. Want die zag iets in jou. Ja. Blijkbaar, ja. En je zei zelf ook al dat de reactie als je op dat podium stond altijd goed was. Ja, nou ja, het grappige was dat ik zat op mijn jeugd op een... ik hoor op de achtergrond al applaus komen. Ik hoor het ook. ik zat bij een toneelvereniging het Zijlkwartier, waar mijn ouders ook op zaten en mijn broer en mijn zus. En op een gegeven moment als ik daar aan het spelen was... We hadden elk half jaar een voorstelling en daar kwamen natuurlijk gewoon altijd dezelfde mensen. En op een gegeven moment kwam ik oplopen en dan gingen mensen applaudisseren omdat ze dachten... Oh, nu wordt het leuk, omdat ze me kenden. Ze wisten dat was van zoiets tevoren. Bizars. Ja. Ja, omdat ze gewoon dachten, oh, nu wordt het gezellig of zo, ik weet het niet. Maar dat was gewoon heel liefdevol en heel, ja, heel dankbaar of zo. En dan kan je het eigenlijk al niet meer fout doen. Bijna niet, nee. En wat is het dan als je dan op dat podium staat? Want je moet het natuurlijk dus ook wel thuis voelen. Je was al geliefd voordat je opkwam. Ja, nou, dat heb ik niet meteen vanaf de eerste voorstelling. Nee, Is wat overheen gegaan. Ja, ze leren je kennen. Ja. Wat vind je zo fijn aan dat podium? Oei. Ik denk, wat ik het fijnst vind, is dat je mensen even een avond of een middag geeft. Dat ze even helemaal ergens anders zijn. En dat ze even weg zijn van al hun problemen of wat er ook is in het dagelijks leven. Maar gewoon even kunnen zitten en kunnen genieten en kunnen lachen als het te lachen is. En kunnen huilen als er te huilen is. Ja, maar dat je dat mensen kan geven, dat is denk ik. Dus je bent een beetje een pleaser? Nee, dat is flauw. Nou ja. Doe je het misschien niet ook ergens voor jezelf? Wat hou je er? Ja, het is natuurlijk leuk om anderen te helpen. Maar het is ook iets wat jij graag doet zelf. Mm-hmm. Je kan mensen ook op een andere manier helpen natuurlijk. Dat is zeker waar. Wat vind ik er zelf? Ik vind het zelf gewoon te gek om te doen. Ik weet het niet. Ja, het is natuurlijk wel... Ja, als je positieve reacties erop krijgt, is het natuurlijk wel heel leuk. Maar ja, het is ook altijd ongemakkelijk. Dus het heeft een soort tweestrijd daarin. Ja. Want je zou kunnen zeggen, als je op het podium gaat staan, dan acteer je vaak iets. Ik weet niet of je altijd aan iemand anders aan het spelen was. Ja. Maar vond je is dat dan een soort van dat je het fijn vindt om even iemand anders te zijn? Of was je juist ontzettend jezelf daar? Kon je jou laten zien hoe jij was? Of was dat in een andere rol? Ik denk dat je altijd een deel van jezelf natuurlijk meeneemt op toneel. Maar ik vind het wel heel leuk om altijd gewoon in een ander personage te duiken en daar iets van te maken. En vooral, ik heb veel komische dingen mogen doen. En dan is de reactie van het publiek is gewoon fantastisch als dat lukt. En als die grap ook avond na avond werkt. Want soms moet je natuurlijk bij een musical, dan doe je soms wel 600 keer dezelfde voorstelling. En dan moet het bij voorstelling 500 nog steeds voor het publiek voelen alsof dat allemaal nieuw is. En dat vind ik een hele leuke uitdaging eigenlijk. Ja. En met mijn eigen programma dan, Dat Zin om te Zingen, daar sta ik wel echt als mezelf. En daar heb ik ook wel heel veel geleerd hoe dat is. En ook daarin komt ook heel vaak het thema homoseksualiteit terug. Omdat ik dat eerst altijd toch best wel moeilijk vond om over te praten. En ook in dat programma heb gemerkt dat hoe meer je op een goede manier openstelt, hoe meer het ook bij mensen binnenkomt. En je ook, hoe meer je ook kan zeggen eigenlijk. En dat probeer ik wel heel erg. Ja. Als je leeft zoals ik, met de wind in de zeilen, en het lot is je gunstige zit. Je hebt aan de wereld van alles te bieden, en je voelt je gevierd en bemind. Je dagen te vol en je nachten te spannen. Maar zo wil je het ook, want het leven is kort en de beker moet vol tot de rand. We tonen elkaar onze vreugde en verdriet en de fouten van vroeger, die maken we niet. Maar waar komt dan die angst vandaan? Of vol perron of eenzaam strand, waardoor je steeds wordt toch volstrekt met lege handen staat. Ja, dit is Lucretia van der Vloot, Als je leeft. Ja. Wat zit vol met levenswijsheden. Ja. Ja, die ik misschien op het moment dat ik het zong niet helemaal per se begreep. Maar ik was 19, toen zat ik op de Academie voor Lichte Muziek. En daar zong ik dit nummer. En dat is het jaar dat ik ook uit de kast ben gekomen. En ik herkende dit ook wel heel erg. Dat het gewoon, het voelde alsof alles goed ging. Ik was al aangenomen bij de Frank Sanders Academie. Dus ik wist dat ik dat volgend jaar ging doen. Het ging eigenlijk allemaal goed. Maar er is iets in je lijf, in je achterhoofd, wat je nog niet vertelt aan mensen. En dat is zo heftig. Dat voelt als een soort leegte en een soort angst. Wat de hele tijd bij je is of zo. Ja. Ja. Wanneer weet je dan wat het moment is om dat te gaan vertellen? Dat is heel ingewikkeld. En dat is denk ik voor ieder mens anders. We hebben in de podcast laatst gesproken met een jongen van 16. Die was op zijn 14 al uit de kast. En ik kwam er eigenlijk achter toen ik met hem zat te praten, dat ik dacht, alles wat jij hebt meegemaakt, heb ik ook meegemaakt. Alleen ben ik gewoon later geweest. Maar het hele proces en alles wat er gebeurde, ging bij hem precies hetzelfde. Alleen gewoon eerder dus. Alleen gewoon eerder. Ja. Alleen als je eerder het doet en er eerder bij bent, dan heeft je leven, denk ik, voor de rest van je leven zoveel meer rust. Want ik merk nog steeds dat je hebt toch, laten we zeggen, vanaf het moment dat je daarover gaat nadenken, een jaar of 11, 12 tot je 19e, dus zo'n 8 jaar, heb je iets verborgen gehouden in je leven. En dat is gewoon, dat neem je mee, ook na je coming out. En waarom denk je dan dat je zo lang hebt gewacht? Wist je het al zeker ook bijvoorbeeld op je 13e? Nou, dat denk ik dus niet. En ik denk dat je zoiets pas, of laat ik voor mezelf spreken, ik durfde dat pas uitspreken op het moment dat ik het zeker wist. Omdat je die periode daarvoor, denk je toch de hele tijd, ja, het zou kunnen. Maar ik wist bijvoorbeeld ook niet, dat klinkt misschien super naïef, maar ik dacht dat de gevoelens die ik had in mijn jeugd, dat elke man die had. Alleen dat we daar niet over praten met elkaar. Wat bedoel je dan bijvoorbeeld? Nou, dat je bijvoorbeeld merkt dat je seksueel gezien naar mannen kijkt of dat soort dingen. Ik dacht dat alle mannen dat hadden. Want ik praatte er niet over en zij praatte er ook niet over. Zij zeiden, ik val op vrouwen. Ik zei dat ook. Snap je? Dus je hebt als kind dan niet door dat dat niet klopt of zo. Nou, niet klopt. Het klopt natuurlijk wel. Maar dat het niet hetzelfde is als wat andere mannen ook hebben. Dus ik heb heel lang gedacht van, dat zal elke man wel hebben. Dat je denkt, die man vind ik sexy en weet ik van wat. Ja, dat is niet eens zo naïef. Dat vind ik eigenlijk wel logisch. Ja, maar dat duurt dus best wel lang. Of bij mij duurde dat best wel lang. Voordat je dan door hebt van, wacht even, nu word ik echt verliefd op iemand. Dan klopt het dus wat ik misschien al dacht. En dan pas ben je er klaar voor om dat uit te spreken. En dan heb je nog de hele angst van, gaat iedereen dat oké vinden? Wat vindt men er eigenlijk van? Gelukkig. Was je daar bang voor? Ja? Nou, ik wist gelukkig bij mijn ouders dat het goed zou komen. Die hebben er ook helemaal niet moeilijk over gedaan. Hoe heb je het verteld? Ik heb een foto meegenomen. Mijn vader had ooit, mijn broer had een vriendin en toen die had een foto laten zien en die zei van, als je weet welk meisje het is, dan zeg ik het. En dat was echt een klassefoto met 26 mensen en mijn vader had het in één keer goed. Dus nu kwam ik met de foto en ik zei, bij Roel konden jullie het raden, nu mag je bij mij raden. En mijn moeder had het in één keer goed. Want dat was een jongen, Benny. Ja. En dat was dan het moment. Je maakte er een soort spelletje van ook. Ja. Ook uit een beetje ongemakkelijkheid, denk ik. Maar ook om het soort van lucht te geven weer. En je zei al aan het begin dat iedereen heeft het voortdurend over dat moment van uit de kast komen. Ja. En dat dan misschien de zon doorbreekt, het licht gaat schijnen en eindelijk is je grote geheim verdwenen. Ja. En dan komt er daarna dus eigenlijk nog een, daar praat niemand over. Nou ja, daarna begint alles pas. Want daarna ga je eigenlijk pas kijken, maar wie ben ik dan als man zijnde die op mannen valt. Wie ben ik als ik dat gewoon tegen mijn vriendinnen vertel? Hoe ga ik daarmee om? wat vind ik eigenlijk zelf van alles in de wereld? En dus dat moet je allemaal nog meemaken. En hoe ga ik om met dingen als... Ik kan bijvoorbeeld niet zomaar overal naartoe op vakantie. Ik kan niet altijd veilig hand in hand lopen met mijn vriend. Ik kan niet... Er zijn heel veel dingen die je als homoseksueel in je achterhoofd hebt. En daar moet je mee leren leven eigenlijk. En ik merk dus dat de periode die ik het geheim heb gehouden... Dat nu nog steeds in mijn leven meespeelt in dat ik denk... Ik ga snel terug naar... Oh, kan ik dit wel zeggen? Als ik ga bijvoorbeeld op vakantie en ik boek een Airbnb. En ze vragen... voordat je bij ons komt, we zijn wel benieuwd met wie je dan komt. En dan denk ik, ga ik zeggen ik ga met een vriend? Of ga ik zeggen ik ga met mijn vriend? Ja. Uiteindelijk zeg ik natuurlijk dat ik met mijn vriend ga. Want ik zou er ook niet willen zitten als ze daar niet oké mee zijn. Maar dat soort dingen gaat dan wel heel even door je hoofd. Ja, je hebt altijd eerst de neiging om, of niet altijd, maar wel de neiging om eventjes te denken van... Oh, wacht, moet ik het niet eventjes geheim houden weer? Precies, ja. Zo, als je het zo vertelt, klinkt het eigenlijk helemaal niet leuk om homo te zijn. Nee, ja, het is... Ik denk dat... Ze hebben er altijd... Mensen zeggen wel eens van... Oh, het is een keuze, bijvoorbeeld. Er zijn mensen die dat denken, dat het een keuze is om homoseksueel te zijn. Ik ben heel blij dat ik homoseksueel ben. Dat heeft me ook heel veel mooie dingen gebracht. En ja, anders had ik mijn relatie niet gehad. En daar ben ik ontzettend blij mee. En ik denk dat er ook een heleboel van mijn openheid... en mijn hoe ik in het leven sta ook te maken heeft met mijn geaardheid. Zeg ik niet dat hetero's dat niet kunnen, hoor. Zo bedoel ik niet. Maar ik denk ook wel dat... Ik denk dat mijn leven daar naartoe er gewoon voor heeft gezorgd... dat ik op een bepaalde manier in het leven sta. Maar ik denk dat je als kind zijnde nooit zou zeggen... oh, ik ben liever homo. Omdat je gewoon, je wil op dat moment de norm zijn. En de norm is niet homo. Dus dan wil je hetero zijn. Ja. Dus als je de keuze had gehad, had je wel een andere keuze gemaakt. Ja, maar we weten allebei dat dat geen keuze is. Precies. Zeker niet. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Barry Beijer, de maker van Gewoon Homo, de podcast. En zanger en acteur. laten we even naar Liza gaan luisteren. Some people who don't know they're alive. Some people can thrive in gloom, living life in a living room. That's perfect for some people of 105. But I... Yeah. Dat is Liza Minnelli natuurlijk. Ja. Ze is misschien wel een beetje de koningin van de musical. Ja, dit is een clip, daar moet je eigenlijk ook beeld bij zoeken. Dus ga kijken op YouTube naar haar uit 1980 is dit. In een rood, nee, een paars jurkje heeft ze hier aan. Mm-hmm. Broekpak is het eigenlijk. Nou, en zij gaat, dit is voor mij alles. Dit is zo perfect. Daar word ik heel gelukkig van. En zeker in deze periode die we hebben gehad. Maar waar word je gelukkig van, naar haar kijken? Naar haar hoe zij er helemaal in zit. Ja. Haar hele lijf doet mee. Zonder ook maar enige gêne of wat dan ook. Alles in dit optreden klopt. En als je dan, zeker als je een periode hebt gehad, wat we nu hebben gehad, waarin theater al een tijd niet door kan gaan en we allemaal thuis zitten. En dan zie ik weer zo'n filmpje en dan krijg ik overal kippenvel en denk ik, ja, dit is wat we moeten doen en waar we naar willen kijken. Ik vond het leuk dat je het aandraagt. Ik heb vroeger ook wel Liza Minnelli geluisterd. Oh, ja. En ik kan het nog steeds ook wel helemaal meezien dat Maybe This Time. Oh ja, ja, ja. Volgens mij heet het zo. Wat heerlijk is het om ook inderdaad zo te zwelgen en met je stem. Ja, dat is fantastisch. Ja. En is dit waarom je doet wat je doet? Misschien ook wel. Ja, absoluut. Absoluut. Dat je alles daarin kwijt kan. En dat vind ik dus sowieso eigenlijk met muziek. Want misschien klonk het aan het begin alsof ik helemaal niet naar muziek luister. Maar muziek is voor mij wel echt, als er iets aan de hand is in mijn leven, dan ga ik op zoek naar nummers die me daarmee kunnen helpen. En dat zijn ook vaak cabaret of musical nummers. Waarin dan een verhaal wordt verteld. Of waar iemand zijn emotie daarover eruit gooit. En dat kan dit ook zijn, wat je net hoort. En ja. Toen mocht je zelf opeens op het podium met The Lion King. Ja. Als Zazu. Ja. Weet je nog dat je die rol kreeg? Ja, dat weet ik zeker nog, ja. Ja, ik zat bij mijn vriend. Zat ik in een restaurant. En ik kreeg een telefoontje, maar dan mag je het natuurlijk nog aan niemand vertellen. En ik wilde echt gillen in dat restaurant. Maar ik dacht, nou ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is een beetje raar. Mm-hmm. Maar dat zijn van die momenten, ja, dat vergeet je nooit meer. Dat je gewoon denkt, ja, hier had ik zo op gehoopt. Ik zeg over Zazu eigenlijk altijd, ik heb nooit qua musical echt een rol gehad dat ik dacht, oh, dat wil ik per se spelen. Het is eigenlijk altijd een beetje wat dan op mijn pad komt, dat ik denk, oh, dat is leuk. En bij Zazu zeg ik eigenlijk altijd van, het is een droom waarvan ik niet wist dat ik hem had. Omdat het past ergens zo goed bij me. Waarom? Ja, het is hele... Zazu de vogel aan zich? Nou, ja, ook wel. Ja, het is gewoon echt een... Hij regelt alles en weet overal, probeert hij iets van af te weten en denkt het ook beter te weten. Misschien dat ik dat ook een beetje herken af en toe. Mijn vriend zal het zeker herkennen. ik vind het gewoon een heerlijk personage. En de humor die erin zit en met het poppenspel erbij, wat ik heel leuk vind om te doen. Ja, dat was een soort afplaatje. Als dat nog monarchie moet, dan ja, stap ik heden op. Ja, precies, ja, die ja. Nou, Patricia, kom maar allemaal. We gaan een tipje geven. Gewoon sluier, waar we heen gaan. Zet hem maar heel hard. Ja, zet hem maar lekker hard. Ja. Ja. Geweldig. Ja, wat moet jij misschien even uitleggen waar we naar luisteren hier? Ja, dit is een ik geloof dat het van de wensambulance was. Die hebben dan af en toe dat ze mensen meenamen naar de Lion King. En deze mevrouw die leeft inmiddels niet meer. Maar die... Haar laatste droom was eigenlijk om naar de Lion King te gaan. En zij werd meegenomen van huis en ze wist niet wat ze gingen doen. En ze zette in de auto deze muziek aan. En er is een filmpje bij en zij schiet helemaal vol. En begint echt te huilen en is zo blij dat ze naar de Lion King mag. En dat was heel bijzonder bij de Lion King. Dat best wel vaak voorbij kwam. Dat mensen gewoon... Ja, die hebben daar zo'n verhaal bij voor zichzelf. En dat je daar dan onderdeel van mag zijn. Ik heb in de pauze of na de voorstelling vaak meet and greets, noem je dat dan. Dat je mensen gaat ontmoeten. Ja. Heb ik ook vaak gedaan met mensen van de wensambulance. Ga je dan als Zazu? Als Zazu, ja. Ja. Om met ze te praten. En even nog de avond hopelijk nog iets specialer te maken dan het al was. Lijkt me heftig ook. Omdat je weet dat die mensen er niet lang meer zijn. Ja, vaak dan. Ja, dat is ook wel heftig. Maar het is ook zo mooi dat je... als je weer voorstelling 8 van de week speelt... en je denkt weer aan dit soort momenten... ja, dan is er niets in je lijf wat denkt... nou, ik ga even op halve kracht deze voorstelling spelen. Omdat je gewoon weet dat er altijd wel iemand in de zaal zit... die een verhaal heeft wat wellicht overeenkomt... met wat bijvoorbeeld deze vrouw meemaakt. Maar je hebt er toch ook wel eens geen zin in, misschien? Zeker, ja. Ja, dat is gewoon net als bij elke baan natuurlijk... dat je wel eens denkt, oh daar gaan we weer. Ook al zit er iemand in de zaal. Ook al zit er iemand in de zaal. Nou ja, nee, als ik weet, ja... Het is bij mij eigenlijk altijd sowieso verdwenen als het begint. Ik weet, ik stond bij de Lion King dan altijd... want ik begon door de zaal heen. Dus dan sta je beneden al klaar en dan hoor je dat geroezemoes van die mensen. En dan hoor je het applaus als de muziek begint. En als Rafiki dan opkwam. En daar kon ik altijd zo van genieten. Dat dan was alle problemen die ik in mijn eigen leven had, was ik kwijt. Ja. Ja. Zelfs als het 8 uitzendingen... Of uitzendingen. 8 voorstellingen. Ja, 8 voorstellingen in 7 in de week, dagen. Ja. Ja. Ja, zelfs dan, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. De late avondshow met Milou Brandt. En met mijn gast, zanger en acteur... Barry Beijer, maker van Gewoon Homo, de podcast. wij moeten het natuurlijk dan ook nog even over de liefde hebben. Zeker. Okay. Gaan we even luisteren naar Brigitte Kaandorp. Het wordt nooit meer zo mooi als het was. Ik wil je traag en teer beminnen in de late zomerzon. Met champagne in de koele, de deuren open naar het balkon. Door de glazen maakt het zonlicht belletjes over je huid. Ik probeer ze op te drinken, maar ze vliegen er weer uit. Je ligt, je lacht, je laat me toe. Je kijkt naar wat ik met je doe. Ik kus je hier, ik streel je daar. Ik ben nog lang niet met je klaar. Ik durf het bijna niet weg te draaien. Zo ja. Erg zit je erin volgens mij. En je vriend thuis waarschijnlijk ook, als hij aan het luisteren is. Of meekijken. Ja. Want dit is, ja. Ja, dat is een beetje ons nummer eigenlijk. Jullie nummer. Ja. Ja, jij hebt het gezongen voor hem. Ik heb het gezongen voor hem, ja. Ja, ik... wat ik zei, ik doe dus jaarlijks een liedjesprogramma. En onze relatie is eigenlijk begonnen als een soort geheim. Niemand wist dat wij iets met elkaar hadden. Weer een geheim? Weer een geheim, ja. Waarom, zou je denken? Ja, wij zaten samen in een voorstelling in de Efteling, Pinocchio. En er is een leeftijdsverschil tussen ons van 13 jaar. En wij hadden een keer met elkaar gezoend. En toen dachten we eigenlijk allebei, nou, dit gaat toch nooit iets worden. Dus laten we het maar niet aan de rest vertellen. Want dan wordt dat weer zo'n ding binnen de cast. En daar hadden we eigenlijk allebei geen zin in. Dus het was niet liefde op het eerste gezicht? Nee, ja, het was gewoon... we vonden elkaar heel leuk meteen. Ja. Maar hij dacht, nou, jij bent veel te oud. En ik dacht, nou, jij bent veel te jong. Dus we hadden er gewoon nooit over nagedacht. Ja. Maar op een gegeven moment gebeurt het dan nog een keer. Gebeurt het nog een keer. En na 3 maanden denk je opeens, ja, hoe gaan we dit eigenlijk nog aan de cast vertellen nu überhaupt? Oh. Dus dat werd opeens telkens moeilijker eigenlijk. En dat is eigenlijk pas na een maand of 8 of zo hebben we dat verteld. Je komt dan in een soort kluwen van... Ja, als van je de eerste keer niet hebt verteld eigenlijk. En de tweede keer niet. En de derde, ja, dan ga je dan... Hoe ga ik het nu zeggen? Ja. Dus, en toen had ik dus ook dat liedjesprogramma. En toen zong ik dit lied. En toen had ik al tegen hem gezegd, ik zing het voor jou. Ik doe wel stiekem een knipoog naar je. Maar moet je zorgen dat niemand het merkt. En toen heb ik het jaar daarna, toen ik weer een liedjesprogramma deed, heb ik het weer gedaan. Maar toen het verhaal erbij verteld en... erbij vertelt dat het voor hem is. Okay. En dat is nog steeds voor hem. Ja. Ja. Nou. Inmiddels alweer 6 jaar. Dus, Kijk aan. Ja. Dat ik een stofje ben dat meewaait met de winden, nog kleiner dan een druppel water in de oceaan. Maar mijn handen zoeken door tot ze houvast zullen vinden, en mijn voeten voelen naar een plek waar ik kan blijven staan. Ik weet niet wie mijn dagen telt, maar alles is hier vluchten. De eindigheid regeert met harde handen mijn bestaan. En toch wil ik niet verdrinken in een eindeloze ruimte. Ik weiger in een zee van tijd onderuit te gaan. Ik weet dat het voorbij is, voordat ik knipper met mijn ogen. Maar ik kan toch niet geboren zijn, om zinloos te vergaan. Ook al ben ik door... Een heel strijdbaar nummer, hè? Ja. Lisbeth List, Even List. Eeuwig. Even eeuwig, ja. Ja, dat is een nummer van een moeder over het feit dat ze haar kind in haar handen heeft en opeens denkt, ja, nu voel ik me even eeuwig. Dus mijn leven gaat door eigenlijk. Mm-hmm. Daar komt het dan op neer. Hoe luister jij daar naar? Als man zonder vrouw? Als man zonder vrouw, ja. Ik heb inmiddels 4, 3 neefjes en 1 nichtje. En ik weet dat bij hun geboortes, dan merk je opeens wat bloed is. Dat het je familie is. Hoe belangrijk dat is. En hoe erg je wil dat alles wat hen in het leven overkomt goed is. En goed gaat. En ik voel me eigenlijk via hun ook even eeuwig. Ik heb zelf geen kinderen. Ik heb ook geen kinderwens meer. Vroeger wel gehad, maar inmiddels heb ik dat niet meer. Mijn vriend heeft dat ook niet. Doordat ik geen kinderwens heb, heb ik wel besloten om donor te zijn. Spermadonor in het ziekenhuis. Om andere mensen die wel die wens hebben en er op een andere manier niet het voor elkaar kunnen krijgen, om die te helpen eigenlijk. Ja, maar dat kan het dus wel betekenen dat jij over, nou, je weet niet hoe lang, een keer iemand op de stoep hebt staan. Ja, ja, het is niet meer anoniem. Dus nee. Het zou kunnen dat over 16 jaar of nou ja, wie weet over hoe lang er iemand voor de deur staat inderdaad. Ja, ja, is wel anders, denk ik. Ja, ik kan me er natuurlijk nog niet heel erg een beeld van maken. Maar dan de kinderen die je opvoedt natuurlijk. Want dit heb ik echt gedaan om hun ouders te helpen. Zodat zij er kunnen zijn. Ja. Maar niet in mijn achterhoofd van, oh, dan word ik over 16 jaar toch nog vader of zo. Dat zit er niet. Nee, niet met het idee van, dan word ik dat. Maar je hebt wel in je achterhoofd, neem ik aan, dat dat wel een reële optie is. Dat is zeker een reële optie, ja. En ik denk dat het ook wel belangrijk is als die kinderen willen weten wie de donor is, dat ze de mogelijkheid hebben om dat te weten. En ook te weten waar bepaalde eigenschappen van hunzelf vandaan komen, denk ik. Ik denk dat het wel belangrijk is, ja. Ja. Ja. En dan komen ze achter dat papa Zazu was. Dat papa Zazu was, ja. Nou ja, papa. Ja. Nou ja, niet papa. De donor, ja. Ja, precies. wacht, ik doe iets weg wat ik nog nodig heb. Ja. Oh. Ja, want we hebben nog een podcast te bespreken. Ja. En ik dacht, ik neem er ook even ruim de tijd voor, gezien het ook helemaal in jouw straatje is. Zeker. En we hebben geluisterd naar NRC Vandaag. Ja. En om precies te zijn, 1 specifieke aflevering. Zoek even, dat is een lange titel. Ja, homoseksueel zijn op een reformatorische school. Ja. Zullen we eerst een stukje luisteren? Dat is goed. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Hoe is het om homo te zijn op een reformatorische school? Onderzoeksjournalist Esther Rosenberg sprak met verschillende oud-leerlingen van de Gomareschool in Gorkum en luisterde naar hun verhalen over afwijzing, taboes en gedwongen coming-outs. Ik was 12, denk ik. En toen, voor die tijd had ik nooit over mijn geaardheid nagedacht, zeg maar, voor mijn 12e. Ja, en dan begint het natuurlijk een beetje te komen. En ik werd toen ook in de eerste klas voor het eerst homo genoemd, als scheldwoord zijnde. Ik wist niet eens wat het woord betekende, weet je wel. Dus ik zat van, het ging dat een beetje googelen. En toen is eigenlijk dat balletje voor mezelf pas gaan rollen van, oh. Ja, zo begint de podcast. Ja. Ja, begin maar. Ja, begin maar hierover, ja. Kijk, ik heb straks nog een fragmentje over waar je woest over was. Ja. Hoor. Maar laten we dan beginnen bij het begin. Ja, ik vind het gewoon heel moeilijk. We hebben vorig jaar ook een aflevering gemaakt bij Gewoon Homo over het geloof, over het christelijk geloof. Ja. En daar ben ik in die aflevering eigenlijk erachter gekomen dat het ook heel mooi kan zijn voor sommige mensen. En dat ook echt niet iedereen die gelovig is tegen homoseksualiteit is. Dat is ook echt niet het geval. En ik geef les in Gouda. En daar zitten ook een aantal, en dat zijn volwassenen, zitten ook een aantal gelovigen bij. En die, ik heb mensen die mij na elke aflevering een bericht sturen over wat ze ervan vonden en wat ze mooi vonden. En daar juist heel erg open over zijn. Ze zijn ook gewoon net mensen. Het zijn net mensen. Ja. Maar het feit dat het op zo'n school zo heftig kan zijn dat je als homoseksueel het idee hebt dat je daar absoluut niet jezelf kan zijn. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. En ik hoop ook echt dat als er nu nog kinderen op zitten die dat ook meemaken, dat ze op de een of andere manier, het gaat in die podcast op een gegeven moment ook over, dat er nu telkens meer wel de mogelijkheid is om bij internet te komen en dat soort dingen. Omdat dat een aantal jaar geleden ook binnen die cultuur nog niet heel erg was. Ja, dat horen we ook in die podcast. Daar vertelt deze jongen die we nu even horen over dat op die school gewoon, of een thuis ook, konden ze gewoon niet naar websites waar informatie te vinden is. Er zat een soort slot op. Ja. En dat ging dan over pornografie, maar dat ging dan ook over gewoon informatie over homoseksualiteit. Ja. Dat dus niet te vinden was. En ik hoop dat als nu kinderen daarop zitten, dat vanwege het feit dat ze smartphones hebben en de wereld gewoon een stuk opener is, dat ze bijvoorbeeld ook terechtkomen bij zo'n podcast als wat wij nu maken. Om ze te laten zien dat het oké is. Want als je je hele leven hoort dat het niet oké is, ja, dat neem je mee. Laten we nog even een stukje luisteren. We weten dat je op meisjes valt. En we willen dat je ouders het ook weten. Je mag nu kiezen of jij gaat het aan je ouders vertellen of wij gaan het doen. Dat is de keuze waar ze haar voor stellen. Ja, en zij schrikt daar heel erg van. Dus ze is al in paniek eigenlijk door alles wat ze te horen krijgt, wat school allemaal over haar zegt. En dan krijgt ze dit te horen en ze raakt echt in paniek. Want dit is een ultimatum wat ze haar geven. Jij vertelt het of wij gaan het doen? Dit is een ultimatum en zij denkt nog heel even dat ze er onderuit kan komen. En dan zegt de zorgcoördinator, je ouders staan al beneden. We gaan ze halen. Die zijn naar school gehaald? Die zijn al op school. Toen gaf hij aan, je ouders staan beneden, die komen er nu aan. Nou, dat was voor mij helemaal. Mijn ouders wisten daar helemaal niks van. Dus ja, ik werd helemaal gek gewoon in mijn hoofd. Dus toen ging hij voor de deur staan, terwijl ik aan het schreeuwen was, of roepen eigenlijk. Mag ik weg alsjeblieft? Ik probeerde het eerst nog een soort van normaal te zeggen, maar eigenlijk ging dat al niet meer. Mag ik naar buiten? En dit mogen jullie niet doen. En waarom ga je voor de deur staan? Dat soort dingen. Ze wordt opgesloten in die kamer in afwachting van haar ouders, aan wie ze nog nooit verteld heeft dat ze op meisjes valt. Ja, en ze kan geen kant op. Ja, dat is inderdaad, dat maakt woest. Dat is verschrikkelijk. Ja. Ja. Ja. Kijk, scholen, die moeten zorgen. Er is in die tijd ook over gezegd dat door Slob, de minister, die had gezegd dat homoseksualiteit afkeuren mag, zolang scholen ervoor zorgen voor een veilig leerklimaat. En die hele zin is al onzin, want dat kan niet samen. Want je kan niet iets afkeuren en ondertussen denken dat dat iedereen dan alsnog denkt, oh, maar het is wel prettig hier of zo. Want als je als homoseksueel kind volledig wordt afgekeurd door je omgeving, door je veilige omgeving, waar je jezelf zou moeten zijn en waar het de bedoeling is dat je een sterker mens wordt, als dat daar al niet kan. Ja. Maar moeten we dan niet ook misschien de Bijbel afschaffen? Want daar staat ook in dat het eigenlijk niet natuurlijk is. Jij bent zelf ook gelovig opgevoed? Ik ben gelovig opgevoed. Ik ga inmiddels al heel lang niet meer naar de kerk. Maar ik ben wel gedoopt. Het is belangrijk. Het is sinds 2012 is het verplicht om op scholen over homoseksualiteit te praten. En vorig jaar was nog een onderzoek waar bleek dat 1 op de 3 scholen dat niet doen. En ik weet niet waarom niet. Misschien omdat ze het niet durven, omdat ze het gesprek moeilijk vinden. En daar hoop ik wel ook iets in te kunnen betekenen. Dat mensen daar. En wat je zegt over de Bijbel, moet dat dan afgeschaft worden? Nee, niet de hele Bijbel. Maar er staan ook heel veel dingen in de Bijbel die ook niet mogen. Dus de Bijbel moet ook met de tijd mee. Ja. En daar hoort dit ook bij. Ja. En in ieder geval, het gaat niet samen zeggen dat iemand niet zichzelf mag zijn. Dat je dat als school mag afkeuren en dat het tegelijkertijd dan veilig zou moeten zijn. Dat gaat niet samen. Elkaar tegen. Nee, en ik denk dus dat het probleem is dat als dan dus zo iemand als Slob die hetero is en gelovig is, blijkbaar als man zijnde niet snapt en zich niet kan indenken wat dat dus is. Want blijkbaar denkt hij gewoon, je mag het wel zijn, zolang je het maar niet uitdraagt of er iets mee doet. nou, dat is toch prima? Nee, dat is niet prima, want dat kan niet. Je kan een kind niet wijsmaken dat alles wat in zijn lijf op dat moment gebeurt, want er gebeurt nogal wat in je lijf als je 12 tot 14 bent, dat alles wat er op dat moment gebeurt niet oké is. Het zegt eigenlijk gewoon, je mag er niet zijn. Je mag er niet zijn. En dat vind ik zo erg. En daarin hoop ik zo erg dat langzaamaan minder wordt. En dat überhaupt dit soort scholen die pretenderen dan dat liefde de boodschap is, echt verdwijnen. Ja. En we hopen natuurlijk dat Arie Slob luistert. Dat hopen we zeker. De hartelijke groeten. Ja. Ja. Barry Beijer, bedankt dat je mijn gast wilde zijn. Heel erg leuk, dankjewel. Vond ik ook. We gaan wel met een beetje een positieve noot eindigen, heb ik al gezien. Ja. Want we eindigen met het lied van je leven, of een soort van lied van je leven. Ja. Weet je nog wat jij daarvoor hebt uitgezocht? Je hebt nog even eventjes om het uit te leggen, dan moet ik er naar luisteren. Als de liefde maar blijft winnen? Ja. Ja. Maar niet van de bedenker van het lied. Nou, nee. Daniel Lohuus. Nee, die niet. Omdat dat is ook in een Limburgs accent. En dat heb ik niet. Mm, ik heb ook Twents. Oh, sorry. Zeg ik excuus. Twents. Maar Twents. Dat heb je ook niet. Dat heb ik ook niet. Nee, ik heb de versie van Paul de Leeuw. Om meerdere redenen. Omdat Paul de Leeuw in mijn jeugd degene was die homoseksueel was. En een soort daarin dat zag je. En mijn moeder is heel erg fan van Paul de Leeuw. En ik denk eigenlijk, misschien bewust, onbewust, dat zij er ook Paul de Leeuw soort van heeft gebruikt om aan mij duidelijk te maken, het is oké, ben wie je bent. Wij zijn overal oké mee. Ja. En daarom heb ik de versie van Paul de Leeuw uitgekozen. Nou, lief. Ja. Gaan we naar luisteren. Ik vertel eventjes dat hierna nog een 2 uur journaal NOS is. Een andere volgorde, die woorden. En dit was Miss Podcast. Oh ja, en hierna komt Focus. Nou, we gaan luisteren of we gaan meezingen. Jij mag kiezen. Nou ja, gezellig. Zing jij ook mee? Ik zing dan ook mee, als het mag. Ja, zeker. Ik zal zachter zingen, want jij kan het veel beter. Oh, nou ja. Hier is de tekst. Het is ook al laat voor mij, hè? Ja, dat is waar. En voor mij duidelijk ook. Paul de Leeuw met Zolang de Liefde Maar Blijft Winnen. En natuurlijk Barry Beijer en Milo Brandt. Daar gaan we. Daar gaan we. Zolang de oostenwind blijft waaien, zullen bladeren blijven vallen. Zolang de boer zal blijven zaaien, zal de molen blijven draaien. Zolang de zon zal blijven schijnen, komen bloemen uit de knop. Zolang kippen blijven leggen, komen kuikens uit de dop. Zolang het vuur zal blijven branden, schieten vonken naar de sterren. Zolang de zee rolt op de stranden en er werk komt uit de handen. Zolang de kinderen blijven zingen en alles gaat zoals het moet. En als liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed. Hele positieve noot. Zeker, dan komt het goed. Laat ze ook nog even doen. Als we er tijd voor hebben. Ja, nog wel even. Oh. Ik red het precies. Ik heb dit ook ooit voor Danny gezongen. Dus dit is ook een beetje voor hem. Je beste vriend. Zeker. Van Gewoon Homo, de podcast. Voor jou. Zolang de lente maar blijft komen. En dan de zomer. En dan de herfst. Als de winter maar blijft dromen, van nieuwe bladeren aan de bomen. Zolang de maan gewoon blijft zorgen, voor zilveren licht en eb en vloed. En als die liefde maar blijft winnen, komt het allemaal goed. NPO Radio 1. 2 uur.